Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللّٰهُ فَمُعِينُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهُ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhterem müminler, geçen dersimizde hicretle alakalı sohbetimizi yapmıştık. Bu haftada henüz devam etmekte bulunan fetih bahsini, Feth-i Mübin dediğimiz İstanbul Fethi'nin üzerinde çeşitli vesilelerle, çeşitli törenlerle, çeşitli şölenlerle, gerçi duruldu, konuşuldu, anlatıldı ama daha Feth'in üzerinde durulmayan, açıklanmayan çok daha yönleri var. Çok bilinmesi gereken tarafları var. Zira fetih basit bir hadise, basit bir ülke, toprak, bölge, belde ilhakından ibaret bir olay değil. Onun için konuyu çok çeşitli yönlerden ele almak lazım. İnşallah bu dersimizde fetih ile alakalı birkaç hususu ve fethin asıl gayesi ve manası üzerinde söylenmesi gereken veya söylenmesi ihmal edilen birkaç hususu arz etmeye çalışacağız. Allahu Teala yeniden dünya Müslümanlarına fetihler nasip eylesin inşallah. Efendiler, kardeşler, fetih kelimesi zannediyorum Müslümanlar olarak içimizde bu kelimenin kelime manası ne demek olduğu lügat olarak, kelime olarak içimizde bilmeyen yoktur. Fetih, Türkçesi açmak demek oluyor. Açmak. Mesela Araplar, bir Müslüman Arap bir kapının önüne gelir de içeriden ses geldiği zaman kapıyı bana aç anlamında iftahliyel bab, yani bu kapıyı bana aç, iftah, aç kelimesini kullanır. Yani feteha kelimesinden kapının açılmasını talep ederken bu kelimeyi kullanır. Ne istiyorsun? Kapının açılmasını istiyorum. Yani yine burada fetih kelimesi var. Mutlak manada fetih, kapalı olan bir kapıyı açmak anlamına geliyor. Kapalı olacak ama. Açık zaten açık. İşte fetih kelimesi lügat manası itibariyle açmak, ama neye açmak, nasıl açmak, o artık izah istiyor. İzah istiyor. Mesela Mekke-i Mükerreme Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme açık değil miydi? Ki Mekke fethedildi diyoruz. Yani 40 yıl Çocukluğundan itibaren Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın Resulü 40 yaşına kadar Mekke'de yaşadı. Girdi, çıktı, gitti, geldi. Mekke açıktı. Herkes gibi Allah'ın Resulüne de peygamberlik gelene kadar Mekke açıktı. Ne oldu da Mekke Hazreti Muhammed'e zindan oldu? Ne oldu? Değişen neydi? 40 yaşına kadar istediği gibi giriyor, çıkıyordu da, her şey normaldi de, 40 yaşından sonra niçin Mekke Allah Resulüne ve ona inanan ashab-ı kirama niçin Mekke cehennem oldu? Niçin zindan oldu? Niçin bir işkence zemini haline geldi? Niçin sonradan gelip orayı tekrar fethetmek icap etti? İşte buraları düşünmeden fetih kelimesini anlamak mümkün değil. Çok kısa arz edeyim. Kainatın efendisine nübüvvet dediğimiz, risalet dediğimiz, peygamberlik dediğimiz o muazzam makam, o muazzam memuriyet verilmeden önce Mekke aynen yine Mekke'ydi. Safa tepesi aynı tepeydi, Merve tepesi aynı tepeydi. Taşları, toprakları aynıydı. Değişen bir şey yoktu. Fiziki yapısında hiçbir değişiklik yoktu. Sokakları o gün neyse öyleydi. Çarşısı, pazarı o günkü şartlara göre neyse oydu. Kabe'nin yapısı, binası dört köşe, dört duvar aynıydı. Peki fark eden, farklı olan şey neydi? Peygamberin tavrı, tutumu 40 yaşından sonra nasıl oldu? Çok kısa hatlarla sırf mevzuya girmek için, gerçi biliniyor bu konular ama hatırlatmak için de olsa mevzunun baş kısmını belirtmemiz lazım ki sonu ona göre gelsin. Ebu Cehil dediğimiz asıl adı Ömer bin Hişam. Ebu Cehil malum bir sıfat, bir künye. Cehaletin babası demek. Ebu baba anlamına geliyor. Ebu Cehil cehaletin babası. O zaman Mekke tek başına bir şehir olarak devlet, şehir devleti diyorlar buna, şimdi site devleti. Nasıl ki şimdi Kuveyt var, hepinizin bildiği Kuveyt. Tek şehir, tek devlet. Yani devlet ama bir tek şehir. Şehir ama devlet. Bunlara site devlet diyorlar. O zaman da Mekke tek bir şehir ama aynı zamanda da tek bir devlet. Devletin başında devlet başkanı sıfatıyla Ebu Cehil var. Orayı yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Bir sistem kurmuş. Her ülkenin, her devletin diyelim bir sistemi var. Ancak dikkat etmek lazım, devleti sisteme karıştırmamak lazım. Devlet ayrı şey, sistem ayrı şeydir. Devlet devam eder fakat sistem değişir. Veya rejim diyelim. Rejim, sistem, yönetim şekli. Devleti bir adamın bedenine benzetebilirsiniz. Beden olmazsa insan olmaz. Beden, vücut, iskelet, çatı olacak. Devleti bir insanın bedenine benzetin, sistemi veya rejimi de o insanın sırtına giydiği elbiseye benzetin. Elbise eskir mi eskimez mi? Eskir, değiştirirsin. Sistem de bozulur mu bozulmaz mı? Bozulur, değiştirirsin. Sisteme karşı gelmek mümkündür, devlete karşı gelmek mümkün değildir. Devlete karşı olunmaz, devlete karşı çıkılmaz. Ya neye karşı çıkılır siz söyleyin, sisteme karşı çıkılır. Devletsiz bir saniye kalamazsınız. Devlet olmadan bir dakika olunmaz. Müslümanlar devlete karşı değildir. Hiçbir Müslüman devlete karşı değildir. devletin yanlış olan sistemine, rejimine karşıdır. Bunu çok iyi anlamak lazım. Rejime karşı gelmek, devlete karşı gelmek değildir. Sistemi soruşturmak, sistemi eleştirmek, sistemi konuşmak, devlet aleyhinde olmak demek değildir. Bunu mahsus yapıyorlar. Bunu Müslümanları korkutmak, ürkütmek, yok etmek için bunu kol olarak kullanıyorlar. Sistemin yanlışlarını söylemek, rejimin çıkmazını söylemek, devlet aleyhinde olmak anlamına gelmemesi lazım. Çünkü elbise gibidir. Eskir, daralır, küçülür. İnsan genişler, elbise dar gelir. O insan genişledi diye insanı öldüremezsin. Ne yapman lazım? Elbiseyi değiştirmen lazım. Rejimle devleti karıştırmamak lazım. Hiçbir Müslüman devlet düşmanı değildir. Şimdi devleti Allah-u Teala emrediyor. Devletin sistemi yanlış olur, rejimi yanlış olur, yönetimi yanlış olur. Biçim yanlışlığı vardır. Yoksa yapı şart, devletsiz saniye olunmaz. Mekke'de de devlet var, devletin başında Ebu Cehil. Bir sistem kurmuş ama yanlış bir sistem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'de devletin varlığına karşı çıkmadı, devletin sistemine karşı çıktı. Şimdi açıklayacağım. Bunlar çok mühim meseleler. Bunları çok açık konuşmamız lazım. Çok belirgin hale getirmemiz lazım. Ebu Cehil'in sistemi şuydu. Put sistemi diyorlar buna. Put sistemi, tağut sistemi. Araplar biliyorsunuz çok kavimli, çok kabileli bir millet. Kabile, kabile, kabile. Şu anda Afrika'da da öyle. Yüzlerce kabile var, binlerce kabile var. Tutu kabilesi, bilmem, Tutsi kabilesi, bilmem ne, hep kabile. Araplar da o zaman kabileler. Çok yoğun kabile var, aşiret var. Aşiretler, kabileler o kadar çok ki, bunlardan istifade ederek Ebu Cehil bir sistem kurmuş, bir rejim kurmuş. Ne yapmış? Kabe'nin içine, bakınız, bir dört duvardan ibaret bir Kabe var. Halen de var, aynı Kabe duruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'nin binasını soruyorum size, yıktı mı yıkmadı mı? Ses gelmedi. Yıkmamıştır. Binanın ne suçu var? Müslümanlar yıkmaya gelmez. Müslümanlar temizlemeye gelir. Yıkmaya değil, yapmaya gelir. Niye Peygamber Kabe'yi yıksın? Bakın çok mühim mesajlar var burada, çok mühim imajlar var. Sistemi şuydu Ebu Cehil'in, yani bugün de aynı, bütün dünya aynı. O Kâbetullah'ın içine, Kâbe'nin içine 360 tane küçük put yerleştirmişti, küçük küçük. Hani böyle göğüsten yukarı yahut çenesinden yukarı 360 tane timsal, yani put. Suret, yani kabartma, yapma. 360. 5 tane de büyük put, hepsinin büyüğü halinde. 5 tane de büyük, boyları büyük, çapı büyük, yapısı büyük. 5 tane de büyük put. 360 tane küçük, 5 tane büyük. Kaç tane eder? 365. Size neyi hatırlatıyor 360? Senenin tamamını. Senenin bütün günleri. Şimdi sistemi kurmuş. 365 tane put var içinde. Her putu da bir kabileye bağlamış. Yani Araplarda o zaman putsuz kabile yok, kabilesiz put yok. Dikkat! Her putun bir kabilesi var. Her kabilenin bir putu var. Hepsini bir puta bağlamış, her putu bir kabileye bağlamış. Senede bir gün herkese de mecburiyet koymuş, gelenek koymuş. Her kabile putunu ziyarete gelip tavaf edecek. Çark, çark dönüyor. Her kabile bir putu ziyaret etmek zorunda olduğuna göre senenin her günü orada ziyaret ve tavaf var mı yok mu? Çünkü 365 put, 365 kabile var. Her kabilenin bir günü var, demek ki hiçbir boş gün yok. Her gün orada bir tavaf var, her gün ziyaret var, her gün dönüş var. Putunu ziyarete gelen kabile de biliyorsunuz boş gelmiyor. Ne kadar ziyneti, altını, gümüşü, kumaşı, develer, koyunlar, elmaslar, imkanlar varsa putlarına hediye olarak getiriyorlar, kesiyorlar, koyuyorlar. Bir gün ziyaret yapıp gidiyorlar. Getirdikleri bütün mallar, gümüşler, kumaşlar, altınlar kime kalıyor? Vallahi Ebu Cehil'e kalıyor. Soygun nizamı. Sistem böyle demek ki, hepiniz bunu biliyorsunuz. Böyle bir sistem. 360 tane küçük put, 5 tane büyük put. Fesübhanallah. Adam nasıl bir çark kurmuş görüyor musunuz? Çark. Peygamberimiz, peygamberlik kendisine verilinceye kadar tabii bütün bunların farkındaydılar. Herkes biliyordu. Ama çıt çıkmıyordu, ses çıkmıyordu. Karşı koyan yoktu, bir şey diyen yoktu. Bu dönen çarka çomak sokan yoktu. Çomak çomak. Çomak sokmamışlar kimse. Allah'ın Resulüne peygamberlik verildi. Amenna. Fe'enzir aşiretekel akrabin. Bakın aşiret kelimesi var Kur'an'da. Aşiret demek her insanın mensup olduğu soy, boy, kabile, kalabalık, aşiret. İşte baba, evlat, torun, dayı, amca, yeğen, aşiret. Peygamberliğini ilan et emri geldi Allah'ın Resulüne. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğini ilan etti. Neyle ilan etti biliyorsunuz? 124 bin peygamberin değiştirmeden aynen kullandığı bir kelime var. Hangi kelime? Kelime-i tevhid. Bak kelime ama kelime-i tevhid diyeceksin. La ilahe illallah. Tevhid kelimesi bu. İşte şimdi Ebu Cehil'in sisteminin çarkının içine çomak sokuldu. La ilahe. Hiçbir ilah yok. İlah yok. La yok demek. La yok. Ne yok? İlah. İlah yok. Halbuki Ebu Cehil'in üzerinde kaç tane ilah var? Hepsini inkar ediyorsunuz. Büyük bir çile başlıyor şimdi. Büyük bir dava başlıyor. La ilahe deyince Ebu Cehil'in sırtından geçindiği 365 tane putun tamamını inkar ediyor musunuz, etmiyor musunuz? İşte kıyamet onun için koptu. Onun için Mekke-i Mükerreme Hazreti Muhammed'e cehennem oldu. Dar geldi, mezar oldu, zindan oldu. Niye böyle söylüyorsun diye. La ilahe illallah. İllallah, Allah'tan başka hiçbir ilah olamaz. Bu sözün hedefi Ebu Cehil'in sistemi miydi, değil miydi? Sistemin ta kendisiydi. Demek ki her la ilahe illallah diyen bulunduğu ülkedeki İslami olmayan sistemi ne yapmış oluyor? Reddetmiş oluyor. Onun için kıyamet kopuyor. Hadise budur. Yoksa Mekke peygamberin de doğduğu, büyüdüğü bir şehirdi. Yabancı bir yer miydi? Hazreti Peygamber Mekkelidir. Kureyş kabilesindedir. Öyle değil mi? Kureyş kabilesindedir. Haşim oğullarındandır. Niye cehennem oldu Mekke ona? Niye zindan oldu? Sisteme karşı çıktı Allah'ın Resulü. La ilah, ilah sistem demektir. Yoksa gidip de şöyle bir putu devirmek anlamına gelmiyor. Sistem. O putların arkasında yürüyen nizama, rejime, sisteme Kur'an-ı Kerim put diyor, tağut diyor. Başka bir şey değil. La ilahe deyince 365 putun sırtından geçinen sistem sallanmaya başladı be, sallanıyor. İşte artık düşmanlık başladı. Ve artık Mekke Allah'ın Resulüne dar gelmeye başladı. Yaşatmak istemediler. En son uzatmayayım şimdi ayet okuyacağım. Şuna karar verdiler. Baktılar ki bu iş olmuyor. Ayet-i Kerime'yi okuyorum. Estaizu billah. Enfal suresinin 30 numaralı ayeti. Ve iz yemkuru bikellezine keferu. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Bizzat Allah Celle Celaluhu Habibinin şahsına hitap ediyor. Ve iz yemkuru bike. Bike demek sen. Muhatap olarak canlı peygamberi. Ellezine keferu dediği kimdir bunlar? Kafirler. Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler, senin hakkında tuzak hazırlıyor Muhammed Mustafa'm. Allah haber veriyor. Ve iz yemkuru dike. Sana tuzak, sana hile, sana tuzak kuruyorlar. Bu tuzak nedir ya Rabbi? Allah açıklıyor. Li yusbitüke, seni bir ipe bağlayacaklar, sımsıkı bağlayıp ayaklarına ve ellerine pranga vuracaklar, atacaklar bir tarafa. Arapça bağlamak. Ev yaktülüke, seni öldürecekler. Katele yaktülü öldürmek. Yaktülüke, ke dediysen peygambere diyor. Seni öldürmek istiyorlar Muhammed Mustafa'm. Allah'ın haberi bu. Daha ev yuhricuke, seni Mekke'den çıkartacaklar Muhammed Mustafa'm. Yuhricu, ahrece, yuhricu, ihraç, çıkartmak, çıkıp gitmek. Onun için malları bir ülkeden başka ülkeye çıkartmaya ne diyorlar? İhracat, çıkartma. Bak Allah diyor, ev yuhricuke, seni çıkartacaklar buradan Mekke'den. Ve hakikaten çıkarttılar. Ve yemkürûne, gece gündüz 24 saat senin ve sana iman edenlerin hakkında tuzak hazırlıyorlar Muhammed Mustafa'm. Efendiler, şu ayet-i kerimenin hakikatine, muazzamiyetine bakın ki bugün de başta Birleşmiş Milletler, Amerika, İsrail, Avrupa Birliği yatıp kalkıp Müslüman ülkeler için tuzak hazırlıyorlar mı, hazırlamıyorlar mı? Öldürüyorlar mı? Aynı bakın, aynı 14 asır evvelki olay aynı. Şu ayet-i kerimenin ne kadar canlı olduğunu görüyor musunuz? Aynı. Çeçenistan'da öldürüyorlar, Bosna'da 4 senedir öldürüyorlar, Filistin'de öldürüyorlar, Keşmir'de öldürüyorlar, Filipinler'de öldürüyorlar, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bütün Müslüman Kürt aşiretlerini kılıçtan geçiriyorlar. Bak Müslüman Kürt aşiretlerini, yani PKK olsun, başka kuvvetler olsun, Doğu'da ve Güneydoğu'da sadece 5 vakit namaz kılan köyleri bulup oraları yakıyorlar. Müslüman köyler yakıyorlar. Ev yaktülüke, öldürüyorlar. Yani adamların tuzakları, hileleri 14 asırdan beri santim değişmemiş. Ya. Mekke kainatın efendisine zindan oldu. Ve sonunda işte hepiniz geçen hafta anlattım. Neyle sonuçlandı? Mekke'den çıkmak, Mekke'den ayrılmak. Mekke'den ayrılmaya ne diyoruz? Hicret. Hicret Arapça ayrılmak demek zaten. Çıkmak anlamına gelmiyor. Ayrılmak. İstemeye istemeye ayrılmak. Hicran kelimesi de buradan biliyorsun diye. Hicran. Hicrana düştüm derler. Yani ayrıldık istemeye istemeye. Ayrıldı. Sonunda tekrar Mekke'ye muhteşem bir kuvvetle 10.000 kişilik bir İslam cemaatiyle Mekke'ye gelip Mekke'yi fethetti mi etmedi mi? İşte اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتِحِ Sure bunu haber veriyor. Yahut dersin başında okuduğum اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Açıkça müjde veriyorum. Ey Habibim Muhammed Mustafa, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا Bu Mekke'yi sana dar getirenlerin elinden Mekke'yi alıp sana vereceğim. Ayetin manası. Feth-i mübin, açıkça müjdelenmiş oluyor. Müjdelenmiştir yani. Kur'an'la sabit. Arapça mübin demek çok açık demek. Mübin, mübin. Beyanı, açıklığı iyice gözle görülüyor. Yani açık bir müjde. İnna fetehna leke fetham mübina. Ne oldu? Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girdi. Mekke'ye, Müslümanlara kan kusturanlar, düşünün, bir Bilal-i Habeşi iman etmesinden dolayı, mümin olduğundan dolayı göğsünün üzerine tonlarca ağırlıktaki kayaları koyanlar, Allah yok diyeceksin diye zorlayanlar, hepsi orada. Mekke fethedildiği gün hepsi orada. O Bilal-i Habeşi ki nefes almak güçleşti göğsüne, akciğerlerinin üstüne kocaman kayalar konmuş, nefes alamıyor. Onların demek istediğini söylemek şöyle kalsın, sadece parmağıyla Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad diyebiliyor. Şu dayanılmaz işkence, dayanılmaz çile, dayanılmaz dehşet, dayanılmaz vahşet, dayanılmaz şiddet. Bütün bunları yapanlar Mekke'nin fethedildiği gün oradaydılar. Oradaydılar ve Allah'ın Resulü muhteşem bir kuvvetle geldi. 10.000 kişilik bir İslam ordusuyla geldi. Ebu Bekir Sıddık'la beraber sessiz soluksuz gece yarısı çıkıp giden kainatın efendisi ihtişamla geri döndü. İnna fetahna leke fetham mubina. Yeter ki layık olasınız, isteyesiniz, yapasınız, çalışasınız. Allah neye kadir değil? Allah'ın gücüne hangi şey sığmaz ki? Allah'ın gücü hangi şeyi ihata etmez ki? Aldığı gibi verir, verdiği gibi alır. Ve huve ala külli şeyin kadir. Tuzak hazırlıyorlardı. İşte en son ayet-i kerimede de farkındaysanız ayetin sırasında لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ ayetin sonunda ihraç yani çıkartma olayı var. Hakikaten Habibullah çıkartıldı Mekke'den. Çıkartıldı. 34 TR 466 plakalı aracı park yerine çeksinler deniyor. Demek sıkıntı var. 34 TR 466. Evet. Ve yemkürûne devamlı hile hazırlıyorlar, tuzak hazırlıyorlar, bela hazırlıyorlar. Ümmeti hem Muhammed Mustafa hakkında hem de ümmeti Muhammed hakkında. Şu anda bütün dünya da bunun hazırlığı içinde. Birleşmiş Milletler dediğimiz. Ama bakın Cenab-ı Hak Birleşmiş Milletler'in de cezasını, belasını vallahi verdi. 400 tane Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerini hayvan gibi halkalarla sırtlar ağaçlara bağladın bağlamadın mı? Çekin cezanızı şerefsiz Birleşmiş Milletler. Şerefsiz Birleşmiş Milletler. Bak köpek bağlar gibi barış gücü askerlerini zincirlere bağladılar. Allah'ın işini görüyor musunuz? Bundan büyük hakaret olur mu? Bundan daha büyük hakaret, bundan daha büyük tezif ve tahkir olamaz. Kepaze oldu Birleşmiş Milletler, kepaze oldu NATO, kepaze oldu Avrupa Birliği. Daha neler göreceğiz inşallah Teala. 2000'e yakın neler göreceksiniz inşallah Teala. Yeter ki İslam'a sımsıkı sarılalım, daha neler göreceğiz. Ve yemkürûne sürekli hile ve tuzak hazırlıyorlar. Arapça mekere yemkürû, yemkürûne. Aralıksız demek, 24 saat demek. 24 saat yatıp kalkıp hile hazırlıyorlar. Peki Cenab-ı Hak Allah-u Teala ne yapıyor? Ayet onu da haber vermiş. Ve yemkürullahu Allah da onların hazırladıkları tuzağı onların hazırladıkları tuzağı tabii Allah'tan evvel kimse bilmez. Allah en iyi bilen, en iyi yakalayan Cenab-ı Hak onların kurduğu veya kuracakları tuzağı Allah da teker teker çürütmeye hazırlanıyor. Yani o tuzağı ortaya çıkarmak ve o tuzağı kendi başlarına bela etmeye Rabbim murad ediyor. Zira vallahu hayrul makirin. Allah müminlere, Müslümanlara, Hazreti Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine, ümmetlerine tuzak hazırlayanların tuzaklarını başlarına geçirenlerin en hayırlısıdır. Ve hep böyle olmuştur. İnşallah olacak. Burada da Allah'ın lütfuyla yeter ki nail olalım. Yeter ki biz sağlam olalım. Biz bu davaya sadık kalalım. En azından Eshab-ı Kehf'in peşinden koşan köpek gibi olalım en azından. Eshab-ı Kehf'in peşinden koşan köpek, mağarada o Eshab-ı Kehf'i siz söyleyin Kur'an'a göre kaç sene sabırla, sadakatle bekledi? 309 sene kapıda bekledi. Sadakat diye buna derler. Bugün bir vaaz eden bir hocanın peşinden yarım saat, bir saat, iki saat karakola bile gelmeye rızası olmayan, sabır edemeyen, sadakat gösteremeyen bir cemaate Allah fetih nasip eder mi etmez mi? Etmez. Bak bir köpek ya 309 sene kapısında bekliyor ehlullahın. Şu sabra, sadakate bak, sadakat ayrılıp gitmiyor. Biz niçin ayrılıyoruz? Niçin gevşiyoruz? Niçin zayıflıyoruz? Niçin kaçıyoruz? Niçin sözümüzde durmuyoruz? Dünyada en çok yalan söylenen ülke vallahi Türkiye. Dünyada en çok yalan söylenen ülke Türkiye. Allah şahit, Almanya'da, Hristiyan Almanya'da bu kadar yalan söylemiyor. Bu kadar yalancı tüccar yok. Bu kadar yalan... Zayıflıyoruz, niçin kaçıyoruz? Niçin sözümüzde durmuyoruz? Dünyada en çok yalan söylenen ülke vallahi Türkiye. Dünyada en çok yalan söylenen ülke Türkiye. Allah şahit Almanya'da, Hristiyan Almanya'da bu kadar yalan söylemiyor. Bu kadar yalancı tüccar yok. Bu kadar yalancı siyaset adamı yok Türkiye'de olduğu kadar. Dünyada Türkiye'deki yalan kadar, yalancı siyasetçi kadar dünyada hiçbir yerde yok. Siyaset yapıyoruz diyenlerin konuştukları sözlerin %99'u yalan. Öyle millet olur mu? Ve bu yalanı ve bu yalancıları alkışlayanlar da şerefsizlerin ta kendileridir. Yalanı alkışlıyor, yalancıyı alkışlıyor. Dünyanın hangi ülkesinde yalanın bu kadar müşterisi var? Dünyanın hangi siyaset meydanında bu kadar yalancıya rağbet var? Yalan nerede bu kadar alkışlanıyor? Söyleyin bana bir ülkeyi. Onun için sadık, en az Ashab-ı Kehf'in peşinde koşan köpek kadar sadık olalım diyorum. Ki göresiniz Allah nasıl fetih nasip ediyor. Göresiniz Allah nasıl fetih nasip ediyor. Ya vallahu hayrul makirin. Allah Müslümanlara tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirenlerin en hayırlısıdır. Ayetin manası bu. Allah kendi uluhiyetini, kendi kudretini Müslümanların lehinde kullanacak. Çünkü mağarada, hepiniz biliyorsunuz mağarada Allah'ın Resulü ve onun sıddık dediği sadık dostu. Sıddık demek çok sadık, çok sadık, şeddeli, sıddık. Sadık kelimesinden daha ciddi bir kelime. Sadık kelimesinde şedde yok. Sadık kelimesinin şeddelisi sıddık. Çok sadakatli, çok bağlı demek. Allah'ın Habibi, bir de onun dostu, sıddıkı, sadık dostu, Ebu Bekir Sıddık'la Sevir Mağarası'nı biliyorsunuz, Sevir Mağarası'nda bulundukları esnada bir örümcek malum geldi, sanki senelerden beri orada o örümceğin yuvası varmış gibi orayı bir bütünüyle ağ gerdi, perdeledi, çevreledi, çemberledi. Kim olsa da gelip baksa buraya hiçbir insan uğramamış görüntüsünü verdi. Örümcek. Yaklaştılar. Orada bir koyun sürüsü otlatan birisi vardı. Koyun sürüsü. Sonra güvercinler biliyorsunuz. Oraya yuva. Yani orayı öyle muhteşem bir dekor haline, sanki burada insan gelmemiş, girmemiş, çıkmamış, hiç burada insan uğramamış şekil. Allah'ın kudretine bakın. Yani nelerle müjdelenmiş insanlar, nelerle süslenmiş alem. Farkında olmak lazım. Katiller geldiler biliyorsunuz. Katiller, caniler, peygamberi bulup öldürmek maksadıyla alınan karar icabı. Yaklaştılar. Eğildiler mağaranın ağzına. Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, biraz daha eğilseler bizi görecekler ya Resulallah. Endişesi, kainatın sultanına bir bela gelmesin. Zaten korksaydı başlar onunla beraber yolculuk yapmazdı. Mümkün mü? Allah'ın Habibine zerre konmasın, bir şey olmasın diye titriyor mağarada. Bizi görecekler ya Resulallah, korkarım sana bir musibet ilişmesin ya Resulallah. Allah'ın Resulü buyurdu ki, la tahzen innallâhe mâna, hiç mahzun olma Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir. Yeter ki Habib olasın, yeter ki Sıddık olasın. Sen sana bak, Allah Allah'lığını yapar. Sen kulluğunu yap, gerisine karışma. aleyküm enfüseküm, siz size bakın. Siz sizi ıslah edin, İslam edin, kamil olun, mükemmel olun. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm, siz hakkıyla Müslüman olursanız kainat toplansa kılınıza dokunamazlar. Ayetten sadece. Biz sağlam değiliz. Biz hemen kaçıyoruz, biz hemen uçuyoruz, biz hemen kıvrılıyoruz, kıvırıyoruz. Sözümüzde durmuyoruz. Biz Müslümanlar birbirine saygı göstermiyor. Soruyorum, bir Müslüman diğer bir Müslümana karşılıksız çek verdiyse o Müslüman o Müslümana saygı göstermiş olur mu olmaz mı? En büyük saygısızdır. Öyle Müslüman Müslümana saygı göstermiyor ki Birleşmiş Milletler sana saygı göstersin. Müslüman Müslümana evvela saygılı olacak. Bir kere sözünde duracak. Esnafın ve tüccarın %99'u yalancı. Sözünde duran yok, ben işin içindeyim. Allah bize nasıl fetih versin? Böylece inna fetahna leke fetham Mekke fetihle müjdelenen Mekke alındı, fethedildi. Bütün o katiller, işkenceciler, zalimler, fasıklar, mücrimler, müşrikler hepsi birden toplandılar Harem-i Şerif'in içine, Kabe'nin etrafına. Acaba bu kumandan edasıyla 10 bin kişilik bir kudretle gelip Mekke'yi fetheden Hazreti Muhammed ne yapacak? Nasıl bir karar verecek? Katiller ne olacak? Bilal-i Habeşi'nin göğsüne yüzlerce kiloluk kayaları koyanlar ne olacak? Hepsi orada. Acaba Hazreti Muhammed Mustafa intikam alacak mı? Kan akıtacak mı? Tutuklayacak mı insanları? Neye karar verecek? Herkes bekliyor. Arşın altında bundan daha muhteşem tablo gelmemiş. Herkes bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ne diyecek peygamber? Muazzam Kusva namındaki devesinin sırtında şöyle yüksek, herkesin görebileceği bir durumda, devenin sırtında baktı, baktı, baktı insanlara, hepsini tanıyor, hepsini biliyor. İki dudağının arasından çıkan kelimeye bakıyor her şey, her şey. Baktı, baktı, baktı, buyurdular ki, entümül mutallakun, hepiniz serbestsiniz, hepinizi affediyorum. Bir kelime, entümül mutallakun. Bütün kitaplarda var. Kimsenin burnu kanamadı. Onun bu muhteşem merhametini, rahmeten lil alemin olduğunu gelen bütün müşrikler, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü, hepsi iman ettiler. Çok azı müstesna, hepsi iman etti. Ne muhteşem tablo ya Rabbi, ne muazzam sahne. Ondan sonra acaba dediler Kabe'yi yıkacak mı? İçinde 365 tane putun bulunduğu o Kabe'yi acaba çatır çatır yıkacak mı? Şimdi onu bekliyorlar. Hayır. Allah'ın Resulü Kabe'nin içine girdiler. Elinde bastonvari bir asa, baston. Hani ucu çengelli. Ona baston mu diyorlar? Çengelli. O çengeli mübarek bastonunun çengeliyle en büyük put olan Hübel putunun boynuna taktı. Taktı şimdi putu olduğu yerden çekip yere devirecek. O müşrikler, müşrikler putlara tapanlar, o sistemi, rejimi bu şekilde ayarlayanlar hala içinde tereddüt geçirip henüz iman etmeyen müşrikler öyle inanmışlar ki putlara, dediler ki tamam dediler, Muhammed haşa belasını buldu. Şimdi Hübel Muhammed'i çarpacak dediler. Taktı ya bastonu boynuna Hübel'in putun. Böyle de şimdi diyor Muhammed çarpılacak, yığılıp yerde kalacak dedi. Belasını buldu. Hiç böyle olmamıştı. Kimse semtine yaklaşamıyor putun. Ama bir de baktılar ki küt diye Hübel yere düştü. Hiçbir şey yok. Üstünde sinekler geziyor. Hala tereddüt var putperestlerde. Bir kısmı dedi ki ya Allah Allah, ulan Hübel de bomboş bir şeymiş ya. Hiçbir şey yapmadı, yıkıldı yere dediler. Birisi dedi ki yok, O dedi Muhammed'i çarpma sırasını Lat'a verdi. Şimdi Lat bu işi yapacak dedi. Bastonu Lat'ın boynuna tattı. O da büyük put böyle. Dik duran put. Boylu boyunca. Onun boynuna tattı devirecek. Tamam dediler. Şimdi Muhammed'i Lat çarpacak. Allah'ın Habibi o putu da yere çaldı. Yine bir şey olmadı. Aa dediler ya burada da bir şey olmadı. Birisi dedi ki yok dedi ben acele etmeyin dedi ya. Şimdi dedi Muhammed'i Menat çarpacak. Bir de Menat var. Beş büyük put. Menat'ı devirdi onda da bir şey yok. Dediler ki yok galiba hepsi sırasını Uzza'ya verdi. Uzza. O da berbat bir put. O da belalı bir put. Savaş putu. Onu dediler Muhammed'i Uzza haklayacak. Onu da çekti bastonuyla yere yıktı. Yine bir şey yok. Dediler ki eyvah öyleyse en sondaki bu iş Yahus yapacak. Yahus ona çok belalı bir put. Onu da devirdi. O zaman dediler tüh be dediler. Biz senelerce bu pisliklere boşuna tapmışız dediler. Yani putperestliği hem Kabe'nin içinden kaldırdı hem de insanların kalbinden kaldırdı. Bak kalp kalp. Heriflerin kalbine girmiş bu iş. Hem Kabe'nin içini boşalttı hem de o müşriklerin içini boşalttı. Ne muazzam bir şey. Böylece Kabe'nin içini temizledi. Duvarlarına dokunmadı. Niye? Niye Kabe'yi yıksın? Kabe'yi ne diye yıksın yani? İçini temizleyin, devam edin. Yani Müslümanlar da devleti yıkmazlar. Devletin yanlış olan, zalim olan, sömürüye dayanan düzenini ve rejimini değiştirirler. Devlet devam eder mi etmez mi? Vallahi eder. Hiçbir şey olmaz devlete. Bugünkünden 100 bin kat büyür bu devlet. Devlet yıkılmaz. Hiçbir Müslüman devlet yıkıcısı değildir. Bakın bunu kafamıza sokalım. Hiçbir Müslüman devletin aleyhinde değildir ya, sistemin ve rejimin yanlışlığın aleyhindedir. Bir rejim baskı yapıyorsa, bir rejim barış getiremiyorsa, bir rejim, bir sistem ülkede işsizliği, hırsızlığı, haksızlığı önleyemiyorsa, bu rejimin aleyhinde olunur mu olunmaz mı? Olmak vaciptir. Yıkması, yıkılması lazım bu rejimin. Zalim çünkü. İnsanların haklarını koruyamıyor, mazlumları koruyamıyor, zalimleri cezalandıramıyor, 3600 tane öldürülmüş adamın katilini yakalayamıyor, kanı yerde kalıyor insanların, canımız emniyette değil, malımız emniyet, her şeyimiz allak bullak. Sistem bir işe yaramıyor. Tabii böyle bir sistemin aleyhinde olacaksın. Daha mükemmeli varsa, varken niye ben daha aşağıdakine talip olayım? Daha mükemmel bir şey varken onun altındakini kullanan ahmak fıratlardır. Her şeyin daha güzeli var, daha mükemmeli var. Daha insan aklı, insan idraki, insan zihni, insan beyni daha mükemmelini. Ama bir insanın aklı ne kadar mükemmel olsa, bir insanın fikri, beyni, kapasitesi ne kadar mükemmel olsa Allah'ın ilmini, Allah'ın aklını geçebilir mi, geçemez mi? O halde Allah'ın ilminden daha üstünü olamaz. Allah'ın bir insan ne kadar bilgili, bilgisayarlı, sistemli olsa Allah'tan daha fazla bildiğini söyleyebilir mi? Söyleyemez. O halde Allah'ın ilmini, Allah'ın kitabını, Allah'ın ahkamını her şeyin üstünde tartışılmaz olarak telakki etmek lazım. Allah'tan daha mükemmel olamayacağına göre kimse. Bütün dünya bir araya gelse, bütün dünyanın bilginleri, filozofları, alimleri, mühendisleri, mimarları, elektronik uzmanları bir araya gelse, Allah'ın ilmini aşabilirler mi, aşamazlar mı? Aşamazlar. Mümkün değil. Bütün dünyanın adalet yapan insanları bir araya gelse Allah'tan daha adil olabilirler mi? Olamazlar. Bütün dünyanın merhamet edenleri bir araya gelse Allah'tan daha merhametli olabilirler mi? Öyleyse bizim için Allah'tan ve Allah'ın nizamından daha mükemmel nizam yok. Ama oraya da kimse yaklaşmıyor. Laikliğe aykırı olur diyeceğim. Bir laiklik belası var. Allah'ın, peygamberin, kainatın, kitabın bütün güzellikleri önünü kesiyor. Rahipi kesiyor, kesmiş atmış. Bizans'ın duvarları gibi. Sur gibi. Bakınız mesela geçen haftadan bir örnek vereyim. Yani konuları anlatırken tabii sadece tarihte olanlarla kalmayalım. Bir de yaşadığımız zamanla bağlantı kurmadan vaiz olmaz. Hikaye anlatmış oluruz. Hikaye anlatmamış olmak için günümüzü de o bağlantıya sokmamız lazım. Bakın mesela geçen hafta parlamentoda bir hadise oldu. Bilmiyorum takip ettiniz, ben vakit buldukça takip ediyorum. Bir kanun teklifi hazırlanmıştı. Biliyorsunuz kanun teklifi önce komisyonda görüşülüyor. Komisyon. Belli partilerden milletvekilleri bir araya geliyor. Ne oluyor siz söyleyin. Komisyon, alt komisyon. Orada komisyon karar verirse, olsun derse komisyon, olsun derse o teklif nereye geliyor? Genel kurula. Yani parlamentonun içine geliyor. O zaman oylamaya koyuyorlar. Eğer komisyondan çıkmazsa iptal oluyor. Meclise gelmiyor. Teklif şu. Bir milletvekili her sene millet meclisinin açılışını bir hoca efendiyi çağıralım, o kanunda belirtilen duayı okusun, meclis duayla açılsın diye bir teklif hazırladı. Dua şöyle bitiyor, bakın burada aynı almışım. Allah işlerimizi kolaylaştırsın, aldığımız kararları ve çalışmalarımızı milletimize, vatanımıza ve tüm insanlığa hayırlı eylesin. Böyle bir dua. Aldığımız kararları diyor Allah, milletimize, vatanımıza ve tüm insanlığa Allahu Teala hayırlı eylesin diye bir kanun teklifi. Kanun değil, teklif. Şimdi komisyonda görüşülüyor bu. Tabii tartışma uzun olmuş. Mesela misal vermişler. Amerika Birleşik Devletleri Senato iç tüzüğünde din adamlarından en önde gelen birisi her senatonun açılışında papazın gelip dua etmesiyle oturumların başlayacağı hakkında Amerikan Anayasası'nda kanun var. Papaz geliyor, okuyup açıyor. Bütün dünyada böyle. Bizde de bir hoca efendi gelsin, bir Diyanet reisi mesela gelsin, bir dua ile açılsın parlamento demiş. Teklif. Şimdi komisyon görüşüyor. Komisyonda isimlerini buradan söylemek sakıncalı. Bir profesör, işte partiyi de burada söylemek doğru değil çünkü şahsilik olmasın diye söylüyorum. Aynen şu savunmayı, efendim diyor bakın, Allah kelimesi, bu dua metninde Allah kelimesi geçiyor. Allah kelimesinin yasa metnine girmesi, devletin temel düzenlerinin din esaslarına dayandırılması yolunda atılan bir adım olur. Asla bu kanunun çıkmaması lazım. Allah kelimesi kanuna girmemesi lazım diyor. Vallahi bu. Aynen yani. Ve devam ediyor. Diyelim iç tüzüğün her yerinde milletvekillerine şurada Allah'a ısmarladık denilecek diye bir cümle olsa o da mı bu kapsamda değer diye soruluyor. Profesör evet o da olmaz. Allah kelimesinin geçmesi laikliği ortadan kaldırır. Aynen bak, elimde belge var. Allah kelimesinin diyor kanunda yer alması laikliği ortadan kaldırır. Ya Allah gelecek, laiklik gidecek, ya laiklik kalacak, Allah gidecek. Bu parlamentoda oluyor bu. Siz hangi fetihten bahsediyorsunuz, hangi fatihten? Daha biz parlamentoya, kanunlara Allah kelimesini sokamadık. İşte bak elimde belge var. Geçen hafta oldu bu. Ne diyorsunuz ya? Ve daha devam ediyor. Okumak mümkün değil ama işte bir fikir versin diye getirmişim bu yazıyı. Kesmişim gazeteden de. Allah kelimesi diyor girerse kanuna laiklik gider diyor. Demek ki laikliğin karşısında Allah var, Allah'ın karşısında laiklik var. O halde la ilahe illallah diyen insanların neyi reddetmesi lazım? Laikliği reddetmesi lazım. Bu mesaj oraya geliyor, esas gay oraya geliyor. Bu engel aşılmadan fetih olmaz. Fetih demek bir milleti, bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi İslam'a aşmak, Kur'an'a aşmak demektir. İslam, İslam'la fetih arasında vazgeçilmez münasebet var. Mesela bir memleketi alsanız da oraya İslam'ı hakim kılmış olmasanız buna fetih denir mi? Vallahi denmez. Bir ülkeyi aldıktan sonra o ülkenin tamamına İslam hakim olursa oraya fetih denir. Bir ülkeyi alsanız da oraya İslam adına İslam'ın hukuku, Kur'an'ın ahkamı tatbik edilmeyip de başka bir şey yapsanız bu ise sömürgecilik olur, emperyalizm olur. Hani fetih kelimesi çok özel bir kelime. Toprak almak demek değildir. Aldığı topraklara Allah'ın dinini hakim kılmak demek. Fatih Sultan öyle yaptı. Ve Allah'ın nizamını hakim kıldı. Ve devlet olarak, gerek devlet çapında, gerekse şahıs olarak, fert olarak İstanbul'u Konstantin şehri olmaktan çıkartıp ismini İstanbul'un ne yaptılar siz de biliyorsunuz. İstanbul. Bütün resmi evraka bakın. İstanbul, İslam'ı bol, İslamiyet bol anlamına gelen İstanbul kelimesi oldu. Fetih diye buna derler. Ve insanlar bir tek kişinin burnu kanamadan ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne kimse kendi inancını, hayatını aynen özgürlükçe yaşamaya devam ettiler. Her insana sahip çıkıldı. Bakın Fatih, Sultan Fatih'in fetihten hemen sonra çıkarttığı fermanı aynen okuyor. Ezan da okundu ama bir beş dakikanızı alayım. Fermanı okuyayım. Aynen ferman. Yayınlanmış, her tarafta var. Okuyorum. Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'daki insanlara Müslüm gayrimüslim. Bakın nasıl sahip çıktığı, nasıl adalet, merhamet getirdiğine dair resmi bir ferman. Okuyorum aynen. Fatih Sultan Mehmed'in tebaasına, yani İstanbul'da idare ettiği insanların tamamına fermanı ve vasiyetnamesi. Büyük bir yazı var başta. Okuyorum. Ben ki İstanbul Fatihi Abd-i Aciz Fatih Sultan Muhammed Han'ım. Abd-i Aciz diyor. Aciz bir kul demek. Bizatihi alım terimle, yavaş okuyacağım ki aklınızda kalsın. Bizatihi, yani bizzat kendim demek. Bizatihi alın teri. Alın teri dediğimiz malum. Alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle. Ne demek akçe? Para. Devlet parası. Akçelerimle satın aldığım İstanbul'un taşlık mevkiinde bulunan ve malumul hudut olan 106 bat dükkanımı, 136 tane dükkanımı aşağıdaki şartlar muhacesinde vakfı sahih eyledim, vakıf bıraktım. 136 tane dükkanım var diyor, tamamını Allah adına vakıf yaptım diyor. Şöyle ki, bu gayrimenkullerimden elde olunacak nemalarla, nema demek para, gelirler. Bu gayrimenkullerimden elde olunacak nemalarla, paralarla İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. Her sokağın başında iki kişi. Bunlar ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler, bu sokaklara tükürenlerin tükürükleri üzerine bu tozları ve külleri dükeler ki mikrop yayılmasın. Ve bunu yapanlara yevmiye 20'şer akçe ücret ödesinler. Ayrıca 10 tane cerrah. Ne demek cerrah? Operatör doktor ama. Doktor değil, operatör doktor. Ameliyat yapan. Cerrah demek yani insanın vücudunu kesen, yapan, ameliyat eden. 10 tane cerrah, 10 tane tabip, 3 tane de yara sarıcı, yani hemşire diyorlar buna. Yara sarıcı tayin ve nasip eyledim. Bunlar da, bu 10 tabip, 10 cerrah, 3 tane hemşire diyelim. Bunlar da ayın belli günlerinde, resmi ferman bu, İstanbul'a çıkalar, bila istisna, hiç ayrım yapmadan, kapı atlamadan, bu Müslüm, bu gayrimüslim demeden, vallahi böyle, bila istisna, her kapıyı vuralar ve evde hasta olup olmadığını soralar. Her kapıyı vursunlar, evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise şifaya olalar, değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darul Acize'ye götürüp orada şifa buldurup besleneler. Maazallah, ferman bitiyor. Maazallah ne demek? Allah'a sığınırım. Maazallah, herhangi bir gıda maddesi buhranı, gıda maddesi kıtlığı diyelim. Buhran demek bunalım, eksilmek. Herhangi bir gıda maddesi buhranında, buhranı vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında, diyelim ki et azaldı, ekmek azaldı, yiyecek azaldı. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 tane silah, 100 tane tüfek mesela silah, ehli erbaba verilsin. Bunlar hayvanat-ı vahşiyenin, yani vahşi hayvanlar, av hayvanları demek bunlar. Evde beslenmediği için vahşi denmiş. Hayvanat-ı vahşiye, yani av hayvanlarının yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp ormanlara gidip avlansınlar ki zinhar hastahanedeki hastalar gıdasız ve etsiz kalmasınlar. Yani avcıları diyor ormanlara, dağlara gönderin, av yapsınlar, onların etini getirip hastalara yedirsinler ki gıdasız kalmasınlar. Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede, hani fakirlere yemek yedirilen imarethanede, şehit ve şühedanın hanımları ve Medine-i İstanbul, İstanbul şehrinin fukarası günde 3 öğün ücretsiz yemek yiyeler bütün İstanbul'da. Ancak yemek yemeye veya yemek almaya bizatihi kendileri gelemeyip sakındıkları ve sıkıldıkları için diyor, yemek almaya gelemeyenler olursa yemekleri güneşin loş karanlığında ve kimse görmeden kapalı kapalı kaplar, pencereler içerisinde o fukaranın, o iffetli, utangaç fukaraların yemeği evlerine bizzat götürürler. Daha uzayıp gidiyor, fermana bak. İşte fetih diye buna denir. Fethettiği ülkenin insanlarına merhamet, yardım, adalet, fazilet, insanlık, cömertlik, namus, iffet, kabi, bütün bunlar verilmediği sürece o topraklar fethedilmiş sayılmıyor. Zulmedilmiş sayılıyor. İşte kardeşler, daha uzun bu vakitte doldu, uzatmayayım. Bu konuyu biraz daha inşallah önümüzdeki cumada devam ettirmeyi düşünüyorum. Çok ince meseleler var. Fetih meselesi çok mühim. Fethin kelime-i tevhidle çok yakın alakası var. Neden Kur'an-ı Kerim'in başındaki ilk sureye ne diyoruz? Sure-i Fatiha. Yani Kur'an-ı Kerim'i fetheden sure. Nasıl ki her şehrin bir fatihi varsa, Kur'an'daki 114 surenin fatihi kimdir? Fatiha suresi. Çok mühim. Niye günde 40 rekatta hepsinde okumak vacip bunu? Bir Müslüman Şafii mezhebine göre her rekatta Fatiha'yı okumasa namazı fasıl olur. Çok mühim bu Fatiha. Fatih kelimesinden geliyor. Ne oluyor da Fatih deniyor? Bunu da haftaya inşallah topluca konuyu devam ettirelim. Allah'ın izni keremiyle daha bunun yanında çok müjdeli, manalı meseleler ve hadisler de var. Onları bütünüyle aktarmaya çalışıp Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışalım ve İslam davasına daha gönüllü, daha candan, daha sadakatle sarılmanın teminatı olalım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Fatih Sultan Muhammed Han'ımızı Rabbim şad eylesin. Bütün şehitlerimizi şad eylesin. Ve daha nice fetihler bu ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Hak Teala gayretimizi boşa çıkarmasın. Rahmetinden, rızasından, cennetinden, feyzinden mahrum bırakmasın. Alemi İslam'a bütünleşip yeryüzünde nice